علیہ الصلات والتسلیم نا کنی مناسبت ہے اور کنا چیزاں مناسبت ہے جس دی بنا دوتے انہاں نو شرف حاصل ہویا کہ آپ دے مقام نو اولیاء وچ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نال جڑا نبیاں ہیں تے تشبیہ دتی گئی سبحان اللہ یہ جو آکھیا گیا ہے کہ آپ ولیاں وچ انج نے جویں نبیاں وچ پاک محمد کریم ہیں سبحان اللہ ہم سرکار افضل الانبیاء نے بے شک تو غوث پاک امیران نو کی مناسبت ہے جس دی بنا دوتے یہ پھر اولیاء وچ مقام پا گئے نے افضل الاولیاء ہوں سبحان اللہ اس چیز کو ہی سمجھنا ہے سمجھاونا ہے اللہ تبارک و تعالی شرع سبب نال بیان کی توفیق آمین پاک غوث پاک میران دا صدقہ دو پاکاں دے اس ذکر مبارک دا صدقہ نحوستہ شر دور فرما دے اسی صرافی نحوستہ تو پاک ذات ساتھی نحوستہ شر دور فرما عزیزان گرامی سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال غوث پاک میران مناسبت بہت زیادہ ملی اللہ تعالی دی طرفوں خاص ودیت ہوئی فضیل صاحب دو قسم دیا ہوں گیا ایک وہبی موہبی عطائی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہوں دیئے قسمی فضیل صاحب دو قسم دیا ہوں دیئے عطائی وہبی موہبی کو اور دوسری قسم وہبی و عطائی و جڑیاں بغیر کرن کو اللہ تعالی نے کسی نے عطا فرمایا اللہ یختصو برحمتہ من اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے سبحان یہ تمام اختیار اس کو رب ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے تو مخلوق بنا کر جس کو جس چیز کے لیے چاہے پسند آئے سبحان اللہ سمجھ لیا اس ذات پاک کو تو اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ الہ ہوتا ہی وہی ہے جو کرے تو عین حکمت تو اس پر کوئی اعتراض نہیں اعتراض کرنے والا کافر ہوتا ہے ہاں حکمت دریافت کرنے واسطے سوال کر سکتے ہیں وہ فرشتیاں بھی کیتا سی یا اللہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء خلیفہ اس کو بنانے لگا ہے زمین میں یا اللہ جڑا خون خرابہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے مانا ابلیس ہم کو اعتراض نہیں کر سکتا سوال حکمت دریافت آستے اپنے شک شبہ دے جالے آستے وہ کر سکتے وہ ذات بڑے کریمانہ انداز جواب ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ جن اس فرمایا فرشتے انی اعلم ما لا تعلم یہ تو پتا لگا کہ سمجھنا ضروری نہیں جس میں شبہ اٹھے ادھر جواب آوے جواب اس کچھ سمجھ وہ جواب اشکال نو شبہ نو دور کرے یا نہ کرے پھر اس سے مطمئن ہونا ضروری ہو جاتا ہے. انہاں کیا کون خرابہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتے سمجھ گئے بات ایسی حکمت کی ہے, کوئی ایسا راز ہے جڑا ظاہر نہیں کرنا چاہتا. سانو نے دس دیتا ہے کہ تہاڈا حق بنتا ہے تسی مطمئن ہو. بس مطمئن ہو. واللہ یختص برحمته من یشاء. اللہ تعالی جو لوگوں چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے, اپنی رحمت خاص کو تو چن لیتا ہے. یہ وہ پیار ہے خالق مالک واحد لا شریک ہون دے نازل. تو جیڑیاں فضیلتاں شانہ صفتاں خصلتاں مبارکہ ہندیاں وحبی موہبی جا عطائی کہہ لو خلقی جبلی کہہ لو واللہ تبارک و تعالی جس مبارک نفس رکھنا چاہے جس کی وجہ نال وہ بندہ بن جاتا ہے مخلصین میں سے. یعنی جن کو اللہ نے خالص کر دیا اپنے پاس. سبحان اللہ. مخلصین مجاہد نال بن دین مخلصین او دی عطا سبحان اللہ او اختصاص نال بن. سبحان اللہ. جس طرح کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف اصل کائنات بنانا سب تو پہلا آپ نے تخلیق فرمانی روحانی اعتبار نہ اور آخرت پہ جڑا خاتم النبیین بنا ہوئی اول آخر دونوں شانہ آپ جمع کر دینی ہے. یہ محض اختصاص الہی اللہ تعالی دا چناؤ ایدے وچ آپ علیہ الصلات و تسلیم دے عمل نو کوئی دخل. سبحان اللہ. کنتو اولا نبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث. میں تمام نبیان نالوں تخلیق کے جو پہلوں اور سب نبیان نالوں اون اچ آخر اچ. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث مبارک خصائص کبریٰ شریف جی میں لکھیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے طرق قصیرہ نال آئی سند دی دتے میں ذاتی توجہ نہیں کیتی. امام دے اس قول تو پتا لگتا ہے کہ صحیح لے غیر ہی یا حسن لے ذات ہی دے درجے تک تے ضرور ہو طرق کے قصیرہ نے سندہ بہت ساریاں کافی روایت نال آئی. ہوں اتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اوہی فضیلت جیڑی اللہ تعالی دی طرفوں محض عطا ہوئی ہے اور آپ دے قصب نو آپ دی کرنی نو وچ دخل کوئی سمجھ آ رہی نہیں. ظاہر بات ہے کہ جیڑیاں فضیلتاں شانہ صفتاں محض عطا ہون گیا انہاں وچ ریس نہیں ہو سکی کیونکہ اودے وچ ریس کرنے دا پھر مطلب یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں وی اونج دا بناوندا تے اودے اودا اختصاص تے ذاتی اس کر چھڑیا. ہن اے دے اندر پھر حسد پیدا ہو سکدا ہے ظلم پیدا ہو سکدا ہے نہیں سب اللہ تبارک و تعالی دے نال کیڑے تے ویر پیدا ہو سکدا ہے پھر بندگی ہتھوں چلی جاتی. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا جیڑیاں فضیلتاں شانہ کسے وچ رکھ چھڑ رہا ہے اودے قسم کمائی اور کیتی دا نتیجہ نہیں ہوندیاں اونا ویچ ریس سمجھ آرہی سبحان اللہ دو صفتہ آپ دیا کہ آپ نے خود دسیان اور ہر ایمان والا بندہ ہے سمجھے گا کہ باقی یہ خصوصیت آپ کی اور اللہ تعالیٰ نے اختصاص کی وجہ نال کسب دی وجہ نال لیکن آپ علیہ السلام دے اب وہ کئی کمالات ایسے نے جنہاں وچ آپ دے کسب دا وی دخل اور امت دی غلامی دا وی دخل ہے یعنی امت دے اعمال جڑے ہیں انہاں نو وی آپ علیہ السلام دی انہاں شاناں وچ دخل ہے امت عمل کری آپ علیہ السلام نے محنت کی تھی اس دی وجہ نال او مقام عطا ہو گل نو سمجھا جے پھر جب غوث پاک تے جاواں گے پھر انشاءاللہ عظیم بڑی چس جی سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی گل فضیلتاں کتنی قسم ہو گئیاں دو ایک ہو گئیاں اللہ دیا دیتی ہیں پجابی ہے جب یہ آخر آرکو کوئی مرور درو آخر نہیں پیدا پجابی دیتی ہیں قرآن دیا دیتی ہیں ہو گئی ہیں اندھے جکرن کرتن آری گال کوئی نہیں دوسریاں ہو گئی ہیں جب یہ کرنیاں پہنی ہیں اپنی کیتی دیا نتیجہ یا کسے ہور سجر بھیجی کوئی وہ دی خدمت نار را لگی ترا پاکیا چلو یہ بھی اور نار را دیتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان یہ فضیلت کہ میں پہلو پیدا ہویا تو سب تو آخر چاہیا ٹھیک ہے سارے نبیان دا سردار اے خاتم النبیین یہ فضیلت آپ علیہ السلام دی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رو تخلیقی طور پہ عطا فرمائی ہے او دے چاپ دے قسم شریف مدخل لیکن دوجیاں کئی فضیلت ہن جویں مقام محمود دا عطا ہونا کیدا قیامت والے دن اللہ پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام تے ہون گے اللہ تعالی انہاں نوں کھلارے گا جتھے ساری خدائی کافر مومن سب نے منکر مسلم سب نے آپ علیہ السلام و تسلیم دی حمد کر اس حمد او مقام محمود جڑا قیامت نو عطا ہونا ہے او دے وچ آپ علیہ السلام و تسلیم دے قسم نو بھی دخل کیتی ہوں اور امت دی خدمت تے غلامی نو بھی دخل ہے دو ایک گلاں قرآن وچ دس ایک قرآن پاک جو ایک صحیح حدیث متواتر ہے ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد پڑھنے تواڈے واسطے ہی ہے ظاہر سب کو اس فرض کیتی اس دے نال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا پروردگار توانو مقام محمود عطا کرے گا امید ہے یا قریب ہے کہ تمہیں مقام محمود عطا ہوگا ہن ایتھے آیا ہے فتحجت اے سونے دا مقام محمود آپ دی ایک چھٹی نماز فرض جڑی آپ واسطے سی تہجد اس تہجد دا نتیجہ قرآن کی ایسا قرآن پاک کی صاف عبارت ہونی پڑی دوسرا امت دی غلامی خدمت امت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پڑھ دیے درود اور درود دعا سبحان اللہ اللهم صل علی اے اللہ رحمت بھیج اپنے اللهم صل علی محمد وآل محمد ہے کہ نہیں محمد پاک تے رحمت بھیج اور آپ دی آل تے بھیج اور اس آل دے وچوں سب تو زیادہ حصہ غوث پاک دی رحمت سبحان اللہ یہ امت دی دعا میں عام نہیں یہ کوئی ایسا عجیب راز خداوندی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اقام بی بی دا دروازہ جا کر کٹاندے نے بی بی سان اپنی دعا وچ جا کے سبحان اللہ نظر فرمانن وی باز گیا کھڑا چوی دے ہوئے باز گیا کھڑا طبی ضرورت حاجت آستے تو جا سکتا ہے پیشاب وغیرہ بھی آنے کے لیے تو بعد دوسرے میں جڑے جا رہے ہیں پھر واپسی جگہ بھی نہ لانے کی کوشش کرنا تو خلا بھی نہ پاؤں اچھا سمجھ آئی کہ نہیں تہجد سونے نبی تے فرض ہے اللہ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸਰੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਮਕਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾਹ فرمایا تہجد پڑھنی ہن ایک تہجد دا نتیجہ دوسرا امت دی دعا تے درود دا نتیجہ اذان سن دیو اذان سن دیو سن دیو نا اذان تو بعد دعا پڑھ دیو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ اس پوری دعا دے مالک رب اس قائم ہون والی نماز دے رب آت محمد محمد نو وسیلہ عطا فرما دعا پہ کرم محمد نو کیا کر وسیلہ عطا فرما وسیلہ کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود دسیا ایو مقام محمود ہے مقام محمود وسیلہ وسیلہ کیوں ہے دو نام پہ مقام محمود اور وسیلہ مقام محمود تو اس واسطے سمجھا دیتا ہے کہ اتھے سارے حمد کرنی اور ظاہر بات ہے بھاوا حمد جو ہونی ہے حمد کی ہوا سناو بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہ حمد و تعریف اس تعریف نو کہندنے اس ذکر خیر نو کہندنے جڑا ذکر خیر کسی دی خوبی ایسی بیکو جڑی او دے قبضے اور اختیار جو لیکن پھر آکھو پر آکھو مالے اس لئے حمد و تعریف تو اتھے بیکھنا ہے سارے ہاں نعمتن کھانا ہو غیرا نعمت ہو ہوئے مقابلے وچ یا نہ ہوئے اتھے آپ علیہ الصلات و تسلیم نو ہر کسے نے جیڑا آپ دے وسیلے نو من کے اور آپ دیاں نعمتاں یعنی آپ دے وسیلے نال حاصل ہون والیاں نعمتاں جڑیاں انہاں نو تسلیم کردا ہے وہ بھی اتھے حمد کرے گا اور جڑا ایتھے نہیں کردا او بھی اوتھے حمد کرے گا کیونکہ حمد واسطے نعمت ہووے تے پاویں نہ ہووے حمد اصل ایسی خوبی بندہ ویندا ہے جدی وجہ نال مجبور ہو جاندا ہے منہ وچوں سونے کلمے کڈن دے اوتھے جدوں ویکھن گے آپ دی ذات شریف نو آپ دے مقام شریف نو مجبور ہو جان گے سارے دے سارے آپ دی تعریف کرن دے جب تعریف کرن تے مجبور ہون گے تو مقام محمود بن گیا اور وسیلہ کیوں ہے وسیلہ اس واسطے میں کہ اوتھے جا ظاہر ہونا ہے کہ جو کچھ بھی خدائی تک پہنچیا ہے محمد مصطفیٰ دے وسیلے اوتھے ظاہر کسے نبی واسطے کسے رسول واسطے اے وسیلے دی دعا نہیں یہ صرف مقام آپ علیہ الصلات و تسلیم نو اور عظمت آپ نو ہی ملی سمجھ نہیں لگی کہ وسیلہ مل آت محمد انل وسیلہ اچھا ادھر دیکھو نا بھائی اور تسا غور کرو وہ وسیلہ تے سرکار نے کہ نہیں کہ سرکار وسیلہ نے کیسا کہہ رہے ہیں اللہ وسیلہ ان کو دے عجیب گل ہوئی وسیلے نو وسیلہ دے وسیلہ کی دینا ہے وسیلہ وہ ہیں اوتھے پہنچا کے وسیلہ ہونا ظاہر کرنا ہے تا جا کے ہر ایک مجبور ہوے گا اودی حمد ثنا کرم ایتھے پھر پیر باہو سرکار نے لیا کے اس مقام تے گل کیتی Oh, وسیلہ اے اللہ محمد نو وسیلہ تا فرما حالانکہ آپ خود وسیلہ دے پھر وسیلے نو وسیلے دین میں کی مان اے دا مان اے دے یا اللہ وسیلہ اتھے آکھے آئی اتھے وقا دے اتھے جب کائنات نو پتا لگے اے دعا امت دی درود سونے نبی تے اللهم صل على محمد سبحان اللہ محمد تیرا ہمدم ہے سبحان اللہ ہر بندہ حصہ پائی جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا جویں آندے نے چڑی دی چنج وی کسے ویلے اک بجھا چھڑ دی سبحان اللہ اے بابا کے اللہ دے بندیا اساں حصہ پا پا کے ادرو دعا آتے محمد علی الوسیلہ ادرو تحجت بہن نافلت اور سنیا تحجت پڑیا کرے تیرے واسطے فرض اے سارے قسم رلن تا مقام محمود عطا ہونا ایو شان او فضیلت جڑی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیتی دا بھی نتیجہ ہے امت دی خدمت تے دعائی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کو اللہ اکبر سب رسولوں کو اعلی افضل ہے دو جہان کون ہے اونچی شان والے ہون ایک دلیل ہی کافی کہ مقام جیڑا مقام اوتھے قیامت کیونکہ ایتھے دے ایتھے مقام مرتبے جڑے نے شانہ جڑیاں نے یہ چھپیاں نے کیوں بدل فرماتے نے رات مالک یوم الدین دن اللہ نے فرمایا قیامت دا دن او دن نے رومی فرماتے نے یہ رات او دن نے یہ رات اچ تے پھر نے شان کھل دی گل کھل دی نہیں دن ایسی کھلنی ہوں تو سونے رب بنایا او دن اور ایتھے دامے نے غوث پاک اچھی شان آ رہا ہے سونا نبی اچھی شان آ رہا ہے فلانا کی جانتا ہے میرا مرشد اینا ہے فلانا آتا میرا مرشد اینا ہے اوتھے جدو دن ہونا ہے ہر کسی کا مقام شان فل کے سامنے آتا ہے فبسر و کل یوم حبیب آج تیری آنکھ تیل ہو گئی اللہ آج تیری آنکھ تیل ہو گلا ویکھ جڑا اوتھے نہیں سی دسدا جتھے ویکھ اوتھے ویکھ کے نظر آپے پتہ سبحان اللہ اوتھے پھر پتہ لگ جائے گا حقیقت کھل جائے گی کون کی سبحان اللہ پتہ نہیں لگی رہی سبحان اللہ تو تا کر کے پھر شانہ بھی اوتھے کھل دیا انت عیب بھی اوتھے ہی کھلن گے انشاءاللہ رب دی پناہ ہوے اللہ گیتھے نے پھر چھپے نہ پردہ ہے وہی بات اوتھے پھر آج آیا ہو جائے اب اس سنو کل یوم حدیب اک تیل ہو جانی او کچھ دسنا جو پہلو نہیں سی دسنا سبحان اللہ اگر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کی کہ شانہ دو قسم دیا ہوں گیا فضیلتا ایک او جڑی ہیں رب سونے رکھ دیتی ہیں مثلا سارا پہلوان سی گل سمجھا جی کہ میں ہور ہور محسوسات معنویات تو محسوسات چون لگا مثال سمجھاؤں گا سارا پہلوان چمدیا کنے سیر دسی دسو پتا جی ہوں وہ ہوئے پانچ سیر دا چھ سیر دا سات سیر دا دس سیر دا ایک پیا جمدا ہے جمدا کی بیگ بتاوے کیا جلال پور پیر والد بلیک میرے کو وہ بیچارے دا قد شریف سی صرف ڈیڑھ گنج سی منہ ایڈا سارا گلاں پوریاں کردا سی ہاں جی نام لیندا پھردا سی دنیا جو وزیر بڑے بڑے بادشاہ نے نام لیتے سی او باپ اوہدا لے کے آیا انہیں آکھیا جی میں تیری تقریرا سننا حج دے جان لگا سب اس سے بچے دے صدقے صدقے جاؤ ذات کریم نے اونوں نکارا جا بنایا سی او اے جی او نکارا پیو ماں دے او کپ ہے جڑا تارا دے وی نہیں او دے صدقے لکھاں روپے اکٹھے پے ہوندے تے او دے صدقے حج پے ہوندے میں گل پے کرنے ہن او جمعیا کنا او 25 سال دا 30 سال دا ہو کے تو اتنا سارا تے جھارا پہلوان جم دیا پانچ چھ شیر دے ہن او فضیلت جیڑی ملی ہے جس وچ او محض عطا الہی او دے وچ جھارے دا کوئی عمل نفر نہیں ساتھی باڈی قد کاٹ قد و قامت جسامت یہ اللہ نے دین سی لیکن پھر اس وہبی اور عطائی اللہ تعالی دی دین والی فضیلت تو بعد پھر سارے نے محنت کیتی کسے سجا حصہ پایا خاندان وچ حصہ پایا انہیں آز اور وفائے نے کردیا کردا کرو پروان بن گیا دنیا دا منیا بنا تے روحانیت جامے گا دے سکدے کوئی ایسے ہوندے نے جنہاں نو ذات پاک بنان دی اپنے لئی اونوں فضیلت دے چھڈیاں پھر او نکمے نہیں ہوندے پھر سارے نے محنت کیتیاں خدمت دوستا ادھر ادھر رل رل کے پھر او مقام پا گئے جڑا دوجا نہ لب سکے پہلی مثال توجہ پہلی اور خود پیدائش پیدائش کی جسامت ہے وہ زخامت وہ وزن وہ ہاتھی باڈی وہ آزاد یہ خاص اللہ تعالی دی طرف و ترکیب وہ ایک خاص عطا سی لیکن وہ محنت دے نال رنگ چڑھ گیا ہو سکتا ہے جھارا پہلوان محنت نہ کرتا پھر وہ جڑا کچھ ملیا سی وہ بھی خوش ہوندا ایسے طرح کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی فضیلتاں عطا فرما دیندا ہے او پیدائشی طور تے کئی پھر حاصل کرنیاں پیندیاں سمجھ نہیں لگی تے پھر جڑا مقابلے ہوندے نا اصل وہ حاصل کرن والی ہے جو کیونکہ وہ تے پھر عطا ہے نا دوسرا لیکن جڑی حاصل کرنی ہے اودے واسطے بنیاد وہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ دولت جڑی ہوندی نا وہ بنتی تو ہن غوث پاک سونے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک فضیلت بیان جڑی میں کیتی ہے یا دو ہو گئیاں ہو تخلیق میں اول بعثت اور نبوت اور رسالت میں یعنی ظہور میں آخر بعثت اور اعلان نبوت میں آخر ٹھیک ہے یہ اللہ دی دین ہے اور بھی فضیلت بتھیریاں لیکن ایک خاص مسلمان ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محنت کی تھی وہ محنت بیان نہیں ہو سکتی اس حد تک تو چلی گئی نا اللہ رب فرمایا تہجد پڑھ لو حبیب خدا ساری رات جاگ پھر قرآن آیا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى سونے آسا قرآن اس واسطے نہیں اتاریا تہاڈے تے مشقت پی جاوے محبوبہ تھوڑا جاگیا کر حصہ رکھ لے اپنی جان شریف دا بھی اپنے گھر والیاں دا بھی اپنے رب دا بھی پھر آپ نے رات مبارک نو تین حصیاں وچ تقسیم فرما لیا سی او خدا دیا بندیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سو کے پڑھنی ہوں دی انہا رات ہی ساری گزار دیتی اللہ تعالی نے پھر ونڈی یہ رات تقسیم کی تھی محبوب ایک جان سبحان اللہ تا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف فرمائی نیتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک وحدہ اولا شریک مولا سونے دی ذات با برکات امید رکھ کے انہوں نے یاد فرمایا کہ مقام محمود پورے میں یہ تھے تاکہ مسئلے نو پورا کر دیتا ہے معلوم ہو یا شانہ دو طرح دیا ہوں دیا نے ایک شانہ اللہ دیا دیتیا ہوں دیا نے دوجیاں اپنے آپ دی محنت دا نتیجہ ہوں دیا ہیں یا غلامہ دوستاں سجڑاں بیلیاں دی خدمت کے غلامی دا نتیجہ ہوں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی دتیاں شانا فضیلتاں نو بیان کر دے کہ میں نور نے دے دے اودے وچ آپ دا کمال ہوئی سم یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی محنت دا نتیجہ تا کر کے انہاں بچپنے چوں دا اعلان ہو گیا کی فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر سبحان اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ او میری قوم میں پرندے دی شکل بنا کے پھونک مارا گا اللہ دے امر نال اڑ جاوے گا پرندہ ہو جاوے گا ابری الاکمہ والابرص پر میں ٹھیک کراں گا یا ٹھیک کرنا کرنا وات کراں گا کیونکہ مضارع مضارع حال استعمال میں معنی رکھدا ہے انے مادر ذات نو والا برسا ہن میری والے نو اوہی الموت بعد اللہ اللہ دے امر دے نال میں مردے زندہ کراں گا اور نبیوں کو ما تاکلون او ما تدخرون فی بیوتکم میں او بھی تہانوں دسدا رہواں گا جڑیاں تسی کھاندے جے تے جڑیاں گھراں وچ نو کھا کے اوندے جے سبحان اللہ یہ بچپنے وچ آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے شان مقام فضیلت اللہ تعالیٰ دی طرفوں عطا ہوئی اے جناب دے قسم نو کوئی دخل نہیں سی آپ نے کیتیاں نو کوئی دخل نہیں اللہ تعالیٰ دی محل دین سی سمجھ آگی سبحان اللہ ہن رب وحدہ لا شریک مولا ہے دو طرح دیاں فضیلتاں یہی معنی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاق فضائل وہبی بھی ہوتے ہیں اور عطائی بھی ہوتے ہیں کہ وہبی عطائی بھی ہوتے ہیں اور قسمی بھی ہوتے ہیں اے نہیں کہ جیویں اخلاق محض جمدیاں بنے ہون اسی طرح رہن تے تبدیلی نہ آ سکدی ہوے نہ ماننے نہ آ سکدی ہے جڑا علماء لکھ دے نو کوئی اپنی مطلب سبحان اللہ اور اگلی گل کر توجہ ذرا اے فضیلت دو طرح دی ہیں جیویں اوتھے پاک محمد کریم نو لبھی ہیں دوویں طرح دیا فضیلت غوث پاک میرا وچ آئی نانے پاک تو دوتے پاک بولو جو سبحان اللہ حضور سیدنا غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ مجدد پاک فرماؤ دینے فرمایا مولا علی سرکار غوث پاک میران دی روح مبارک جس وقت جسم شریف نہیں آئی اس وقت بھی اپنے مریداں دی تربیت بھی فرماؤندی سی اور نبیاں پاکاں دیاں جنگاں وچ جا کے انہاں دی جنگ دے اندر مدد بھی فرماؤندی سی مناسبت پر جوڑنی ہے نا کیونکہ فارسی آرے بولے ہیں کسی بزرگ دا عارف دا کلام ہے غوث اعظم درمیان اولیاء محمد لیکن ولیاں دی گل کر رہے صحابہ نے نہیں یہ بھی دے دو صحابہ تابعین تبع تابعین قرون اولا مشہود لاؤں بالخیر وہ لے کر رہے سبحان اللہ آخر بھئی مہر جو لگ دی خاتم النبی جی ایک مانا ہے آخری نبی خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے مہر یہ نبیوں کی مہر ہے وہ نبیاں کی مہر ہے یہ ولیاں کی مہر جی اشارہ چکٹو تو پھر یہ نکل سکتا ہے نبیاں تے وہ مہر لاؤں گا نبیاں تے یہ مہر کہاں کر گئے جس مقام تو بھی ولی پہنچے غوث پاک نے بوئے تے جا کے مہر لوانی کہاں کر کے پیر باہو سرکار فرماؤں دے سین سن فریاد Yeah. پر تو تھک نہ مینو تینوں مکان لگنا اونجو نبی بنا کے اینو حق وچ وسا چھڈیا ولی اللہ نے بھیت رکھیا ہے وہ خاتم النبیین خاتم الاولیاء اللہ اکبر خاتم الولایت المحمدیہ آپ فرماتے ہیں ہر علی کسی نہ کسی نبی دے قدم تے ہوندا ہے میں اپنے نانے محمد دے قدم قدم ادب وچ بول دین ادب وچ ورنہ اس تو مراد ہوندے نے صفات کیوں دنے اور اندر میں سجنہ مناسبت ہو گئی جڑ گئی مگر جڑ گئی کہ نہیں مرے بڑاکنی گر میں ممبر دے کھلو گے سید رب آل صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا سید ولد آدم ولا فخر میں ساری اولاد آدم دا سردار فخر نال امر آئے محبوب آئے نال گھر دیا نال سید ولد آدم میں اولاد آدم اگلے پچھلے سب دا سردار سارے دے چاچا اور اس شان نو پھر اللہ تعالی نے قیامت نو ظاہر فرماونا ہے سب اوتھے سرکار دے دروازے تے نبی ولی سب کٹھے ہو کے ساری امت کٹھے ہو کے حاضری دے کے ثابت کر دین گیاں سردار ہوئے سارے آنکھ گے سردار اے ہوئیے سب سے اولا عبد ہوں چیز ہے دیگر ایک عبد ہے ایک عبد ہوں ہے ایک بند ہے ایک اسلا بند ہے ادھر حبیب خدا دے امر آیا ہے ادھر غوث پاک میران دے امر ہوئے بندے کھلو کے بغداد دے اندر فرما پڑے قدمی حاوے ہی حلال قبط کل ولی اللہ میرا ایک قدم اللہ دے ہر ولی دی توڑ دے خدا دی قسم کر گیا نا جتھے ولایت دا چڈا لگا ہوئے گا نا اس چنڈے تو اگر پوچھے گا تو آکھے گا ٹھیک ہے یہ در میرے علی دا ہے پر چنڈا ادھر آئے جو ہے سمجھ آئی نے آخر اور یا پاک دل چھپیا ایڈا وڈا فرمایا قدم میرا قدم سمجھو اگر حضرت عیسیٰ یہ کہے میں زندہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں شانہ اپنی بیان کرم ممبر پہ کھلو کے توجہ ہے کہ نہیں بزرگاں آکھیا ہے بزرگاں آکھیا ہے یار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اے دعوے فرمائیں میں مردہ زندہ کر دینا میں مادر ذات نو اکھاں دے چھڑنا میں فلان کر دینا میں مردے میں پرندے اڑا دینا میں فلان کر دینا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان دے دعوے قرآن پاک وچ آپ ان منسوب ان دے دعوے قرآن وچ نہیں آئے حضرت عیسیٰ واسطے آئے نے اگلے وجہ بیان کیتی بھی یہ کی وجہ انہاں آخیا خدا دے بندیا پہلا حضرت عیسیٰ پاک نو پوچھو او کی دس دینے کہ میں میرا مقام کی مبشرم برسول جاتی مارن بعد اسمہو احمد میں تے منابی بن کے آیا اس رسول دا جدا نام احمد لہذا کیوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام ایشان منصوب کر کے نہیں بیان فرمائیا اس واسطے کہ جنہ دا منابی پہ کردا ہے آپ پہ اندازہ لا لیا جی جنہ دی منابی پہ کردا تو کی کرتا ہے گا آپ لکھی کھڑے سن آپ لکھیا سی عبدالقادر جیلانی کچھ تے ادا ہو اللہ واسطے ادا ہوے سبحان اللہ کوئی مت آکھے اللہ واسطے اللہ واسطے او دا جواب اے میں جے منگتا دکان دا نوں دے اللہ واسطے او دا مطلب اے ہوئی اے اور رب سنے وے کیوں دے نال خالی نہ مول سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا خزانے بخشے دی اونے وچ تے میاں صاحب لکھیا ہویا اللہ دے ولیاں دا ورت نے اے مولا سن اے غوث پاک اللہ واسطے کچھ چاہندے سبحان اللہ جڑے خزانے رب دتے نہیں او دے نام تے دے ایک او بندہ پہنچیا جیڑا نہیں سی مننا وہ آپ ہی پہنچ جاؤ گے وہ مقدر ایک اور لکھیا سبحان اللہ کوئی بھی اس ٹولے کا بندہ پہنچیا ایک ہی لکھی بیٹھا ہے آپ فرماتے ہیں میں جو لکھا ہے حق لکھا اور میرا حق ہی ہے ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਵਾਟ ਆਇਆ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਹਾਥਾਂ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਆਵਾ ਹੋਵੇ ਐ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਲ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਸੀ سارے ولیاں دے سردار ہون دا سی مبارک لفظ کیسے نے میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے سبحان اللہ کلا جڑا کھتر ادھر ویکھ کے نہ چیزاں نو اوکھا نہیں سمجھنا چاہی دو ایک مشکل گلا نہیں اونی وجہ اے جے بندے نو ویکھے آنکھ لگے گی جے دین والے نو ویکھے تے سوک لگے گی سبحان اللہ سبحان اللہ محمدی ہون دا کر دے جے تواڈا محمد مردے زندہ کردا سی ساڈے عیسیٰ دے قران وچ آیا سبحان اللہ اور آخر قران وچ آیا تواڈے قران وچ آیا ساڈا عیسیٰ مردہ زندہ کردا سی کہ تواڈا وی کردا سی آپ فرماندے نے سبحان اللہ محمد فرمان دے دس تیرے عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ کے مردہ زندہ فرمان دے سن آمدے سونے آئے آمدے تھا تم بیدن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ آپ فرمان دے لے پھر وے فرمان دے اٹھا مردیا میرے حکم نال آپ نے کیوں این گل کیتی یہ ایلا کام کیوں کیتا ایلا یہ مطلب نہیں سی توجہ ہے اس وقت زبان غوث تجلی محمدی آئی کیوں ایک لفظ دیکھ کی بات محمد عیسیٰ کے مقابلے کا محمدی تجلی زبان پہ آئی محمدی تجلی تے محمدی تجلی کی سی خدائی تجلی محمدی رنگ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر زبان تے سبحان اللہ تے اللہ تعالی نے بخایا ہے مات کسے وزر میں ٹھیک ہے تے غوث نام تے غوث پاک تو کروڑا درجے پہ آ کے حضرت عیسیٰ نو اونچا تو یہ گل کیوں کر رہے ہیں کہ محمد بھی زندہ کر دے سن اور کئی لوگ انہوں اوکھا سمجھ دیں تو جی یہ کیوں میرا حکم نہ لوگ اللہ نے بندے آئے ان کی گارے جو قرآن کرتا ہے حضرت آصف بن برقیہ ولی قرآن پہ آخد ہے قرآن آخد ہے جب سلیمان پیغمبر پاک نے فرمایا تخت چاہیے انہاں آخیا انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرف میں لاؤں گا اے اگر سلیمان پیغمبر کے ولی کہ میرے حکم نہ لاؤ اور تختا میرے حکم نہ لاؤ تو چاٹے چ حاضر ہو جاوے غوث پاک میرا پاک دے منہ شریف چو نکلے اٹھ میرے حکم نال تے مردا نہیں لگ ہونا ہوے کیویں تیرا کوئی غلط ہو سکتا ہے او صحیح کیویں ہو سکتا ہے یہ غلط ہے تو غلط ہے او غلط ہو نہیں سکتا لہذا اے بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماؤں گا محبوبہ جنہ بھی روپیہ خرچ کرتا رہا یہاں پیار الفت نہیں سی پا سکتا یہ ساڈا ہی کرم ہے کہ انہوں نے دل جوڑ دے پیار الفت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دی دین خاص ہوتی ہے عشق کرم دا یزلی قتل خاص عطا ہوندی جنہ فقیر اللہ دے رب انہاں نال پیار فرمانا ہے اوناں ایک پیار وہ اپنے مخلوق دے دل وچ ایک راز خدا وندی یہ تے پیار مخلوق کے پاؤں ہے او دے کول کنا ہو تے مظاہر چ ظاہر چ کنا ہو یہ جڑا پیار ہے غوث پاک سرکار دا لوکاں دے دلاں وچ اینوں ویکھ کہ ہن اور مناسب ہو پاک محمد دا پیار لوکاں دے دلاں وچ جتھے جاوے گا ہوے گا مرید کسے دا پیار ضرور ہے ایویں ادھر مرید کسے دا ہے غوث پاک نال پیار ضرور ہونا ہے بھاویں آکھنا میں فیض ایدھر آیا ہے بھاویں ادھر آیا ہے اللہ تعالی دلاں نو مجبور کیتا ہوا ہے جو بلت القلوب الا حب من احسن الیہا اللہ تعالی نے دلاں نو پیدا کیتا ہے فطرت بنائی ہے دلاں دی کہ جس نے احسان انہاں نال کرنا ہے کہ او انہاں نال پیار کرنا ہے غوث پاک پیرا میرا پاک دا احسان وہ جو سب دے اوپر ہے تا کر کے ہر ایک دل مجبور ہے انہاں نال پیار کرنا ہے اگر کسی کول کوئی غلطی ہو بھی جاندی تے دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو چند دن بعد اونوں بھی واپس ہونا پیندا نہیں جا رہا ہے میں مقالے ملیا غلطی کر بیٹھا نہیں نہیں او اچھی پر یو تھے نہیں کو بات سبحان اللہ تے ذلیل ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہے اس شعر کا مطلب جو میں نے توفیق کو یہ سنایا ہے غوث کاظم درمیان اولیاء شو محمد درمیان آخر دعوا الحمد للہ رب العالمین آیا تا پاونا گھنٹا ہوا جی سرکار یہ آیا پاونا گھنٹا ہوا مشکل کشا ہے علی جد درتوں پہ او تین درجہ ولی کیویں پاوے جائے تین مہر علی سین علاوے او تین درجہ Thank you. دی ہر شے تے مڑنا ولی ساڈا مشکل کشا ہے تمیز دے در تو مصطفیٰ جانے رحم